3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Hitul momentului în România își dau rândul în Romanian Top 100, clasa centralizată împreună cu Mediaforest.ro. Podcast aveți de mâine pe KissFM.ro. Și aveți în continuare alături de voi Andreea Berghia, Dan Marcu și Mediaforest. Pe 10 Matia să ascultăm Missing You. Poziții pentru Matias, Missing You, pe locul 10. Pe 9 staționează Corina și JJ, No Sleeping. Avem Jessie J și B.O.B. Price de pe 8. Și ascultăm pe locul 7 Sasha Lopez, All My People. All my people on the floor, party all night. Don't want some more, some more, some more. We battle 31 under the light. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll. Number 7. Yeah. piesă de vară, pe 7, Sasha Lopez, All My People. Rihanna staționează pe locul 6, S&M, avem Guess Who cu Manifest pe 5, ascultăm locul 4, Sac Noel, Loca People. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? What the fuck? When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche. Viva los DJ. I couldn't believe what I was leaving. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? And I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJ, what the fuck? Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la FIFA la. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny and I said to him, number 4. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? To the greatest Romanian Top 100. Number 3. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me. Tonight I'm loving you. Oh, you know that tonight I'm loving you.

Felicitări, aplauze și mai ales laude pentru hitul momentului în România, On The Floor. Și atunci săptămâna viitoare aflăm împreună, duminică la 11. Săptămână bună vă doresc, Andreea Berghia, Dan Marcu și Mediaforest.ro. Aveți grijă de voi, de hituri ne ocupăm noi, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye!